Poprosím vás, to je krásný věk, o přihlášení se a dostanete mikrofon, je to kvůli záznamu, není to na zvýšení hlasitosti. Tak poprosím o první otázku. Tak já se zeptám, mě by zajímalo, jestli genomový imprinting se ví opravdu, že u rostlin vznikl zároveň s endospermem, anebo jestli je starší, kde by se týkal jenom třeba vývinu embrya. To je velmi jako zajímavá, dobrá otázka. Myslím si, že na to není úplně jako známá odpověď. On vlastně jako vývoj semínka jako takového u rostlin byl takový jako v různých stupních, jo? Že třeba u jehličnatých se vyskytuje haploidní endosperm a teprve potom vlastně vznikem krytosemenosti u rostlin, tak nacházíme ten endosperm, jakoby, kde vlastně nejdříve diploidní endosperm a potom triploidní endosperm, takže některé jako primitivní skupiny rostlin mají ještě taky takové jako neprozkoumané typy endospermu, jako třeba lekníny. Zároveň třeba u těch jako krytosemených, u těch vyšších jako rostlin nacházíme různé typy těch semínek. Máme takové ty, řekněme, jako s jaderným endospermem, kde dochází potom k té celularizaci, nebo s buněčným endospermem, kde ty buňky vznikají už hned na začátku. Takže myslím si, že tam bude nějaká taková jako korelace, že se vznikem jakoby endospermu dochází ke vzniku genomového imprintingu u rostlin, ale je to vlastně dosud nevyřešený problém. Já se tam kvůli tomu, že mám takovou utkvělou představu, že genomový imprinting třeba u savců rozhodně zabraňuje partenogenezi a vlastně kytky taky nemají automixis, pokud jsou asexuální, tak jsou apomiktické, jak jste ukazoval, a to by ta hypotéza by predikovala, že třeba ten genomový imprinting by mohl být jako starší než vznik endospermu, tak proto mě to zajímalo. Ale vy jste ukazoval, že ta embrya většinou nejsou zas až tak moc postižená, jo? Ale to by šlo tím, že právě se posunuje ten mechanismus, že tam je nějaký drift toho imprintingu a ta kontrola se teda dostala na ten endosperm. Já teda patrám v paměti a teď mě napadá, že vlastně v diskuzi s jedním kolegou z univerzity v Curychu, tak jsme se bavili, on studuje genomový imprinting vlastně u játrovek. Jo, že oni mají tam vlastně u játrovek nebo obecně u mechorostu je dominantní ta haploidní fáze, ten vlastně gametofit a ten sporofit, ten je teprve takový jako vlastně ta minoritní fáze toho vývoje, potom u vyšších rostlin dochází k nějakému jakoby přehození těch fází, ta sporofitní je dominantní, tak ten mi říkal, že opravdu, že vidí teda nějakou formu genomového imprintingu i u těch mechorostů. Takže to by asi naznačovalo, že možná to je starší, no pravděpodobně to je starší teda než vlastně jako vznik endospermu jako takového. Takže je to muselo souviset s těmi rodičovskými investicemi. Pardon? Že by to pak nemuselo souviset s těmi rodičovskými investicemi. Může být. Může být, že to je vlastně ty rodičovské investice, že jsou vlastně jako sekundární. Možná to je nějakým způsobem jakoby konvergentní evoluce, ke které došlo vlastně jak u rostlin, tak u placentálních savců, ale i u některých jako dalších skupin živočichů. Děkuju. Tak. Prosím, ano. To je mikrofon pro záznam. To se tady ztratním. Tak já jsem tady chvilku nebyl, tak možná doufám, že ta otázka nepadla, ale jestli to říkám správně, tak tam, když je to pil, že, a tak z něj roste nějaký ten něco a v tom jsou ty dvě haploidní buňky a tam je dopředu dáno, která z nich bude v endospermu a která bude v té vaječné buňce, protože se asi možná může lišit jejich imprinting. Když dochází k tomu dvojitému oplození, tak ty spermatické buňky, tak ve standardní situaci tam není předem dáno, která z nich to bude. Ten záznam obou těch buněk, jak ten vlastně jak genetický, tak i epigenetický, těch spermatických by měl být stejný v principu. Možná tam budou nějaké jako drobné odlišnosti, ale nemělo by se to lišit signifikantně. Zdá se, že ten imprinting, který je potřeba pro vývoj toho endospermu, bude malinko jiný než pro to vlastní, ty vlastní embrya. Mm-hmm. Ono existuje, vlastně u rostlin to je poměrně málo proskoumaný fenomén, a možná se uplatňuje v o něco menší míře. Existuje malá skupina genů, která vlastně provádí, nebo že v menší míře dochází k imprintingu i v samotném embryu. U huseníčku rolního vlastně takto bylo nalezeno asi 6 jako genů, které vlastně se podílí na imprintingu i v embryu, oproti nějakým třeba 300 genům v tom endospermu. Jo, ten imprinting v samotném embryu je poměrně málo prozkoumaný. Jeden z těch genů je právě ta MEDEA, která je imprintovaná jak v endospermu, tak i v embryu. Ale to je poměrně velmi jako složité zkoumat. Jo? Takže je možný, že nějaký jako imprinting do jisté míry se uplatňuje v embryu. Je to velmi málo prozkoumané u rostlinek. Tak a mluví pětí. Patrika. Dobrý deň, ja by som sa rád opýtal, čo sa vie o duplikovaných génoch, o duplikácii génov, ktoré sú v podstate implikované v tom imprintingu, lebo to by mohlo vysvetliť v podstate, že keď máme nejaké duplikácie, bez toho, aby sme museli dávať zložitú tú Dobžanský-Müller model, a jednoducho to by mohlo vysvetliť tie konflikty, ktoré sú tam. A mal by som viacej otázok potom ešte. To je opravdu veľmi ako dobrá otázka. My vlastně většinu těch znalostí, které v současnosti máme o imprintingu jako takovém, tak jsou založeny na tom modelovém systému huseníčku rolního, což je vlastně rostlina dlouhou dobu byla považována za rostlinu s nejmenším jako genomem, jo? 150 milionů bázových párů. A vlastně teď jakoby postupně se přidávají znalosti z těch druhů, kde máme třeba větší genomy, z některých polyploidních genomů a podobně. Takže huseníček jako takový má takový jako redukcionistický genom a tady těch genomových duplikací tam nenecházíme až tak moc. Nicméně i u toho huseníčku byl nalezen takový jakoby cluster, tomu říkáme, to znamená opakování jednoho genu ve více kopiích, který byl ukázaný, že tady ten klaster se podílí na řízení vlastně jako auxinového signalingu, což je jeden z vlastně hlavních rostlinných hormonů. My, když studujeme ten genom ječmene a vlastně v souvislosti s imprintingem, tak třeba ječmen jako takový, tady ty lokální duplikace provádí mnohem častěji a našli jsme několik jako takových klastrů, které vlastně by to, co říkáte, mohli vysvětlovat, že není potřeba nějakým způsobem provádět celogenomovou duplikaci, že stačí duplikace, triplikace. V jednom případě máme těch kopií asi 15, které vlastně jako jsou imprintované a celý ten lokus prostě jako nabobtnal, je tam 15 kopií paternálně exprimovaného genu. Jo, takže to samozřejmě může nějakým způsobem asi ovlivňovat tu vlastně rodičovskou dávku. Ono vlastně i ten huseničník je paleoploid, ano. Takže v podstatě pravděpodobně nějaké pozostatky z té staré duplikace tam asi budou. Já bych se chtěl potom opýtat na další otázku s tím azacitidínem. A pro mě je to taká v podstatě taká černá skrinka. Lebo v podstatě my aplikujeme ten azacitidín, to znamená vkládáme té rastlině modifikovaný citidín, ktorý sa v podstate normálnou replikáciou vkladá do DNA bunky a aspoň pre mňa to predstavuje proces, ktorý je viac menej náhodný. A to znamená, že môže postihovať rozličné počty, rozličné miesta na genome a to by malo v podstate nejakým spôsobom vytvárať variabilitu, keď si zoberieme replikáty, ktoré tam boli ukázané. Hej? A to znamená, že tá demetylácia je náhodný proces. Ja by som povedal. Čiže do akej miery je tá demetylácia náhodný proces a prečo vidíme, že v podstate naraz tá klíčivosť sa v každých tých replikátoch je rovnaká. To mi nie je jasné teda. Tak to je další velmi zajímavá otázka. Takže azacitidin jako takový, tak je vlastně z takové skupiny látek, které jak říkáte, vlastně oni se jakoby dostávají do buněk, tam se mohou vkládat jak do RNA, protože to je ribonukleosid, který je potom jakoby metabolizovaný a může se vkládat i do DNA. A když se vloží do DNA, tak on spouští několik jako různých efektů. Jeden z nich je právě ta DNA demetylace. A ono vypadá, že to není jakoby tím, že se navazuje do DNA ve velkém množství, ale tím, že třeba jakoby inhibuje metyltransferázu. Když vlastně ta DNA metyltransferáza jako enzym migruje po DNA, tak ve chvíli, kdy ona se jako naváže na ten azacitidin nebo podobné látky, tak tam vzniká kovalentní vazba a tím pádem s nějakým způsobem jakoby ten enzym je odstraňovaný z té buňky a k té DNA metylaci nedochází v takové míře. Jo. Takže pravděpodobně ta demetylace jako taková spíš ovlivňuje cytoziny, než že by tam bylo navázané obrovské množství tady těch azacitidinů. Takže to je vlastně jako jedna odpověď na to. A v té studii, kterou jsem prezentoval, tak tam autoři vlastně měli několik jako různých izolátů, které se výrazně lišily co do schopnosti vlastně potlačení toho triploidního bloku. Jo? Oni měli tady tu jednu linii, kterou já jsem prezentoval pro jednoduchost, kde vlastně to potlačení bylo největší, ale pak měli několik dalších linií, kde ten efekt nebyl. Takže on to je opravdu do jisté míry stochastický proces, takže člověk musí udělat nějakou jako populaci tady těch jako jedinců a doufat, že mezi něma prostě bude jeden nebo několik, kde dojde k té správné epigenetické změně a pomocí toho potom třeba může jako provádět nějaké šlechtění nebo prostě zkoumat dál tady ten proces. Jo? Takže je to skutečně takový jako proces, kde je takový ten screening v klasickém slova smyslu, že člověk začíná jako s velkou populací, ze které mu vypadne několik jako zajímavých případů, které je potom dobrý jako zkoumat, takže to byla taková jako případová studie na toto téma. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak u těch variant triploidních nebo jiným způsobem získaných bezsemenných variant pak funguje produkce třeba fytohormonů, který normálně a přispívají k vývoji toho semene, nebo vůbec, jak tam fungují ty metabolické drahy, které se normálně v celé té rostlině účastní vývoje semen, případně nějaký jiný metabolický procesy jsou typicky. Samozřejmě tady ty odrůdy, nebo tady ty vyšlechtěné vlastně linie, tak ty už mají spoustu, jako tam je řada vlastně jako změn, které jako by už proběhly, jo? To znamená, že vy vlastně jako máte, když si vezmu ten meloun, ten diploidní, tak máte ho jako s nějakýma semínkama, potom máte nějaký jako tetraploidní, to vlastně jde získat jednoduchou kolchicinací, který zase bude tvořit semínka a ta semínka jako taková vlastně tvoří jako velmi vlastně malou jakoby velmi malou část celého jako objemu toho plodu, jo? To znamená, že obecně jako semínka jako taková jsou nějaký jako takový jako sink, takový, jo, prostě kde se stahují ty fytohormony, ale ten plod asi jako celý vlastně tak tím, že tam je tolik dělivých pletiv, prostě je to tak vyšlechtěný, že se ten plod vyvíjí jako normálně víceméně. Jo, to zase šlechtitelé to nějakým způsobem asi jako přeberou a je tam asi nějaký velký odpad. Nevím, jak přesně, jako, jak moc museli vlastně tady na toto šlechtit, ale vypadá, že to poměrně jako dobře funguje a že to nemá vliv. Naopak možná to pomůže tvorbě jako toho, té dužiny, kterou konzumujeme my lidé, protože se neinvestuje energie do vzniku toho semínka jako takového. Typicky ty látky, které jsou přítomné teda jako signalizace nebo vůbec vývoj, Ne, oni tam budou samozřejmě, ale musíte si představit, že vlastně vývoj semínka jako takový je vlastně nějaká jakoby v rámci těch vývojových jako dráh, jak se to bude rozrůzňovat, tak to bude jedna z těch odboček a tady ta odbočka je celá zablokovaná. To znamená, že tady celý ten proces se nespustí, ale bude vlastně ta signalizace, ty fytohormony, vlastně ty signální látky, tak ty budou vyvíjet celou tu rostlinu kolem. Jo? Takže to vlastně jako zablokujete jednu specifickou dráhu už jako vlastně velmi, velmi brzy ve vývoji toho semínka a tím pádem jakoby se tam vlastně jako se nenastartuje ani celý ten program, který by se nastartoval, pokud by to se vyvíjelo do nějaké jako pozdější fáze. Jo, někdy třeba u těch malounů můžete vidět, že v případech asi byly pokusy o vyšlechtění těch bezsemenných variant a někdy máte vlastně v rámci těch melounů taková ta bílá semínka, taková jako ta polovyvinutá, tak to jsou vlastně semínka, která už jako byla, kde došlo k oplození a to semínko se začalo vyvíjet, ale vlastně se nedovyvinulo úplně. Já jsem vlastně taky nad tím přemýšlel, že teda tady není jako ta blokáda, že ta kytka jako udělá ten meloun, jo, a do toho dá, i když tam nemá žádné semínka, že taky jako není nějaká zpětná vazba na, na kontrolu té investice do toho plodu, když tam nic není, tak je to vlastně jako tak, zbytečné. Že? Jasný, tak ono to je zbytečný pro tu kytku, že? Ale ne pro jo, nás já to, asi. Tomu rozumím, to, já, pro nás ne. A chtěl jsem se zeptat, když tam nejsou semena, znamená to, že to zkouší ta kytka, zkouší do mejozy ta jako selže a pak tam nevznikne nic, nebo ví se, jak je to na tom začátku, proč je pak bez semena? Jo, tady já jsem to neskoumal do detailu, ale v principu by tam normálně měla proběhnout mejoza, normálně by se měla tvořit pilová zrna, která ale vlastně potom jako, jo, to jakoby skolabuje v tom vývoji toho semínka. Jo, tady byl další dotaz. Ono obecně tady, jestli k tomu můžu dodat, tak samozřejmě jako rostliny, které vidíme na polích, tak ty dělají spoustu činností, které by normální jakoby divoký jedinec nedělal. To samý platí vlastně pro zvířata, která chováme, že jo, taky asi kráva nějaká v divoké přírodě nebude produkovat takové množství mléka po tak dlouhou dobu prostě, nebo takové množství masa, tak jo. Já bych se ještě vrátil k tomu dvojímu oplození, jenom bych si dvě věci. Jednak bych si ověřil, že teda ty dvě spermie, prostě ty mikrogamety, že jsou geneticky stejný, že teda nemusí mezi sebou se prát, která půjde prostě oplodňovat, co. Je to asi tak, že jo? Je to tak. No a jak pozná, jak už poznají, že už jedna se vydala tím směrem a druhá tím směrem? Jako, já si nemůžu představit, jak přijdou na to, že už nemá cenu jít teda do toho budoucího embrya a že teda hold, půjdu teda k tomu, nestane se někdy, že jdou v obě jedným směrem a že teda tam vznikne vlastně, se zvýší ploidie třeba u toho, ale nebude žádnej endosperm, nebo tak? Jo, takže vlastně opravdu všechny ty tři buňky, které se nachází v rámci pilového zrna, tak ty jsou geneticky identické, protože oni vlastně z jednoho mejocytu jakoby vznikají čtyři spory a vlastně v rámci těch spor dochází k nejdříve jednomu mitotickému dělení, vznikají takové prekurzorové buňky, tady té vlastně vegetativní a spermatické, a ta spermatická se dělí ještě jednou a tím nám vzniká jako ta triploidní, teda ta tříbuněčná struktura toho pilového zrna. Takže oni jsou stejné, existují výjimky, B chromozomy, ale to je jiný typ přednášky, standardně jako u jako takových běžných rostlin, o kterých jsme se tady bavili, tak tam vlastně ty B chromozomy nejsou a ty buňky jsou opravdu identické. No a vlastně tady v průběhu, jak ty spermie poznají, že se mají vydat radši za tím vajíčkem, než za tím endospermem, tak opět, to je jakoby oblast aktivního výzkumu, ukazuje se, že tam je jako výrazná signalizace různých jakoby peptidů, jo, že jsou různé atraktanty, že třeba i když ta pilová láčka klíčí, tak vlastně se tam vylučuje ty mateřské buňky vylučují specifické jako peptidy, které rozeznávají nějaké jakoby zase receptory na té jakoby samičí buňce a prostě migrují tady tím směrem. A samozřejmě nejdříve oni musí, když doputují k tomu zárodečnému vaku, tak nejdříve musí, tam jsou dvě takové jako synergidy a oni musí jednu z nich prorazit prostě. Ta pilová láčka prorůstá, tam se vylije a nejdříve dochází k oplození té vaječné buňky samozřejmě, protože tam je hlavní zájem, z toho vznikne to embryo, které se bude vyvíjet dál. No a té druhé buňce nezbyde asi nic lepšího, než oplodnit tu centrální buňku, přestože to je nějakým způsobem pletivo, které zahyne, že jo? Které už se nebude dál šířit. Jo, takže je tam opravdu, že si zařídí to vajíčko, aby nebyla ta polyspermie nějakým způsobem. No, že... možná k ní může docházet, ale ve velmi, velmi vzácných případech. Jo. Existují nějaké studie, kde zkoušeli takové ty případy, že by došlo k takovému jakoby oplození. Bylo to možná jedno z 10 000 jako, jo, těch případů. No, to může být u živočichů taky. Jo. A jenom poslední, čistě technická, jsou i nějaký in vitro, technika in vitro oplození u rostlin, tak jak prostě se píchá jádro do vajíčka? Mm-hmm. Určitě jsou, prostě jsou takové vlastně jako pokusy, kde se třeba zkouší, jako kde se tady ty zárodečné vaky, tam většinou jako se neizoluje ta vaječná buňka, ale prostě celý ten zárodečný, ten vak, a ten se kultivuje třeba na agaru, k tomu se přidají ta pilová zrna a ty ho mohou oplodnit, ale nejsem si vědom jako toho, že by někdo takto jako vlastně dopěstovával třeba celá semena. Jo? U těch rostlin to asi není potřeba v této chvíli, nebo nejsem si vědom. Tak ještě tam vidím dotaz. Děkujem. Ďakujem. Ja by som si len dovolil popraviť, že v podstate tie spermatické bunky samozrejme nie sú rovnaké geneticky, pretože vznikajú mejózou a tam je rekombinácia. Hej? Takže nemôžu byť geneticky rovnaké. Hej? Majú rozličné alely toho istého génu. Ale ja teda si vám dovolím oponovať, pretože vlastne tam vzniká tetráda, že na konci mejózy. To znamená, že nám vznikají jakoby 4 pilové zrna z jedné mejozy, ale vždycky jenom to, jo, takže si představte, že máte jako 4 pilové zrna a v rámci toho jednoho pilového zrna dochází... Tam už je mitoticky, ano. Tam už jsou identické, ale vlastně oni jakoby ve standardním jakoby oplození nedochází k tomu, že by 2 pilové zrna oplodnili jako jedno vajíčko nebo jedno semínko, jo? Takže oni jsou jako identické za mě teda. Ano, tak toto beriem, hej, že v podstatě v rámci ta jedna spora je rovnaká, která se potom dělí. A ano, je pravda, že ta polyspermia sa niekedy vyskytuje, hej? A že sú známe prípady, to znamená jednopeľové alebo v podstate dvepeľové alebo spermatické bunky môžu oplodniť centrálne jadro napríklad, centrálnej bunky, takže môžeme mať aj vyšší endosperm, vyššiu ploidiu endospermu. Ale deje sa to v malých prípadoch teda. Co jsem si vědom, jako, ale zase je to ten modelový systém huseníčku, který je takový specifický, tak tam bylo třeba jako jedno z 10 000 semen. Tak ještě tam vidím dotaz. Zásadní. Mě teda ještě zaujalo, jak jste tam popisoval ten průnik těch různých metylovaných, imprintovaných genů, který vlastně se ukazoval, že tam není. Tak heretická myšlenka by byla, že ten imprinting možná nehraje zase takovou roli, protože se to tam nedá jakoby vysledovat, který geny jsou zásadní, ale to je úplně asi mimo mísu. Ale jak se o tom teda přemýšlí, jo? Protože takový ten trik s těma genovými ontologiemi je, že se najde, že jsou to transkripční faktory, ale to je samozřejmě velká skupina. Tak jestli je tam ještě nějaká detailnější analýza toho, co přesně to ovlivňuje, ty který transkripční faktory. No my transkripční faktory, které se toho účastní poměrně jako často, ale zase to je nějakým způsobem jakoby znalostí, které jsou především z huseníčku, tak je skupina takzvaných matchbox transkripčních faktorů. To je velká rodina u rostlin, která vlastně se podílí na takových vývojových tranzicích. Oni jakoby řídí třeba přechod z embryonální do somatické fáze, přechod z vegetativní do fáze kvetení, třeba jakoby nevernalizované, a stejně v tomto případě vlastně řídí třeba přechod z té necelularizované do té celularizované. Takže primárně matchbox transkripční faktory, oni tam vlastně jsou specifické jakoby geny, které jsou zapnuté velmi brzy v tom vývoji endospermu, aktivují vlastně ty své jakoby cílové geny a následně se vypnou epigeneticky. Jo? To byl jeden z těch, které jsem tam ukazoval, to byl ten Ferez 1, to je vlastně ten typ toho Matchbox transkripčního faktoru. Potom z těch pozdějších fází vývoje toho semínka, tak se můžou uplatňovat zase jako jiné typy transkripčních faktorů, třeba které jsou více zodpovědné za akumulaci nějakých zásobních látek. Ale to není natolik prozkoumané. My třeba u ječmene vidíme, že ten genomový imprinting je nějakým způsobem dlouhodobější, že se uplatňuje více jako vývoj toho semínka. Možná, že to je tím, že ten endosperm vlastně není sežrán tím embryem na konci toho vývoje semínka, ale že přetrvává. A vidíme i transkripční faktory, které nějakým způsobem řídí vlastně akumulaci těch zásobních látek, jako škrobu třeba, jo? Že tam jsou mateřské geny, které řídí, kolik škrobu tam půjde, a otcovské se to pravděpodobně nějak snaží ovlivnit dál. Tak, děkuju, tady končím diskuzi. Pokud chcete dál diskutovat u piva v restauraci Uterus, tak jste vítáni všichni. A jinak ještě jednou děkuju všem tazatelům a děkuju především přednášejícímu za zajímavou diskuzi. Především.